świąteczny prezent na komunię w MediaMarkt. Hulajnoga elektryczna Ducati Pro One Evo za 1899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To trójka. Jest poniedziałek, 29 kwietnia, minęła 10. Serwis Michał Przerwa. Koniec protestu rolników na przejściu granicznym w Chrebennem. Prokuratura zbada zarzuty przedstawione w ubiegłym roku przez cztery największe związki zawodowe w KGHM Polska Miedź. Senator Kwiatkowski zdementował w Trójce doniesienia, że Jerzy Buzek musiał zrezygnować ze startu w eurowyborach, żeby zrobić miejsce na liście dla Borysa Budki. Zakończył się protest rolników przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Chrebennem w województwie lubelskim. Ciężarówki odprawiane są na bieżąco. W Dorohusku kierowcy pojazdów ciężarowych oczekują 27 godzin na wyjazd z Polski na Ukrainę. W Zosinie jest niewielka 3-godzinna kolejka. Na polsko-białoruskim przejściu w Kukurykach ciężarówki czekają 35 godzin. 22 zastępy straży pożarnych z 5 powiatów gasiło w nocy pożar hotelu w Łodynie na Podkarpaciu. Trwa dogaszanie ognia i sprawdzanie pogorzeliska. Przyczyny pojawienia się pożaru na razie nie są znane. W momencie, gdy na miejsce przyjechali strażacy, ogniem objęte było 2/3 budynku. Płonęła część restauracyjna obiektu. Nikomu nic się nie stało. Będzie prokuratorska kontrola w sprawie zarzutów przedstawionych w ubiegłym roku przez cztery największe związki zawodowe w KGHM Polska Miedź S.A. Szefowie centra związkowych ujawnili, że dyrektorzy kopalni Lubin oferowali górnikom pracę na atrakcyjniejszych albo lepiej płatnych stanowiskach w zamian za rezygnację z działalności związkowej. Chcemy m.in. ustalić, w jaki sposób wrażliwe dane na temat przynależności do związków trafiły do kadry kierowniczej, tłumaczy rzeczniczka prokuratury w Legnicy Liliana Łukasiewicz. Prokurator uznał, że istnieje podstawa do tego, aby wszcząć postępowanie o przestępstwo polegające na ujawnieniu bez uprawnienia danych osobowych dotyczących przede wszystkim przynależności pracowników do organizacji związkowej. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że sprawa może dotyczyć aż 1700 górników. Za tego typu przestępstwo grozi do 3 lat więzienia. Senator Krzysztof Kwiatkowski dementuje medialne doniesienia, że Jerzy Buzek musiał zrezygnować ze startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, żeby zrobić miejsce na liście dla Borysa Budki. Senator mówił w radiowej Trójce, że były premier podjął taką decyzję z innych powodów. Zdecydowanie zaprzeczam. Mam nadzieję, że pan minister Borys Budka się na mnie nie obrazi. Mogę powiedzieć, że sam byłem świadkiem rozmów, których pan minister namawiał Jerzego Buzka do startu. Zachęcał i przekonywał, żeby jeszcze raz podjął tą decyzję, a decyzja Jerzego Buzka o niekandydowaniu jest motywowana wyłącznie względami osobisto-rodzinnymi. Tu nie ma żadnych podtekstów. Jerzy Buzek od połowy 2009 do początku 2012 roku był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, jedynym Polakiem i jedynym przedstawicielem naszego regionu na tym stanowisku. Rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie zapowiedziała na dziś wiec poparcia dla ustawy o zagranicznych agentach. Wieczorem w Tbilisi mają przemawiać do uczestników demonstracji parlamentarzyści z obozu władzy oraz lider Gruzińskiego Marzenia. Ustawę krytykują środowiska demokratyczne, a europejscy dyplomaci ostrzegli Gruzinów, że przyjęcie tego dokumentu zahamuje integrację z Unią Europejską. Od rana w centrum Tbilisi dyżurują liczne oddziały policji. Część Alei Rustavelego w rejonie budynku parlamentu jest wyłączona z ruchu. Gruzińskie media niezależne informują, że obóz rządzący ściąga do stolicy swoich zwolenników i pracowników firm budżetowych, aby zapewnić jak największą frekwencję. W ocenie przeciwników ustawy Gruzińskie Marzenie przygotowuje prowokacje przeciwko przeciwnikom nowego prawa. Od początku kwietnia w Gruzji protestują opozycjoniści, obrońcy praw człowieka i działacze obywatelscy. W ich ocenie ustawa ograniczająca działalność organizacji pozarządowych wzorowana jest na rosyjskim prawie represyjnym. W trakcie kilku demonstracji przeciwnicy ustawy starli się z policją. Funkcjonariusze używali gazu i armatek wodnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda zakręci się dziś, proszę Państwa, koło optimum. Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatury właściwie idealne. W Koszalinie na razie 15 stopni, 16 w Szczecinie, 18 w Gorzowie, 19 w Zakopanem, Zielonej Górze i Gdańsku, 20 w Suwałkach, Rzeszowie, Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu, 21 w Białymstoku, Toruniu i Bydgoszczy, 22 w Katowicach i w Warszawie. Ogłoszenie społeczne. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą Twoje pierwsze wybory? Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie panny na sali, dałem menu im do pary. Sobie chcą gorącej kawy, już nie mówię imperpanie. Tak, tak, malowany jestem wiecznie zmieszany. Tonę w talii z kartami, niestabilny jak flaming, o. A mój żywot tsunami, o. Getting head, getting money. Nie mam szans. W głowie tylko dzisiaj tańcz i tańcz. Tańcz, tańcz i tańcz. Mam vibe i bounce. A twoi ludzie na Facebooku, model w Calvin Klein. Ona wavy jak perkusja z intra Doctor House. And you know I finna blow up just like dynamite. White knuckle right. Mam vibe i bounce. A twoi ludzie na Facebooku, model w Calvin Klein. Ona wavy jak perkusja z intra Doctor House. And you know I finna blow up just like dynamite. White knuckle right. Jestem w wagonie, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnoli. Nie nagrywaj mnie jak kidrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi bity, o. Praca, proszki, sen, VIP-y, Niki, miasto, stres, mili. Jesteś nikim, nikim, nikim. You have no clue what I do for a living, oh. Dwie panny na sali, dałem menu do pary. Sobie chcą gorącej kawy, już nie mówię imperpani. Tak, tak, malowany jestem wiecznie zmieszany. Tonę w talii z kartami, niestabilny jak flaming, oh. A mój żywot tsunami, oh. Getting head, getting money. Nie mam szans. W głowie tylko dzisiaj tańcz i tańcz. Tańcz, tańcz i tańcz. Trzynaście minut po godzinie 10:00, Małgorzata Kobus-Kwiatkowska, Anatomia Jogi. Kobus po prostu mi podpowiada Małgosia, bez Kwiatkowska. Rozumiem, że coś się wydarzyło. Małgorzata Kobus, jeszcze raz Anatomia Jogi, pies Emeriko, Rafał Wodziński, który przygotowuje materiał wideo. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry, witam was serdecznie. Bardzo się cieszymy, że znalazłaś czas. Przyjechałaś z Łodzi. Tak, przyjechałam z Łodzi razem właśnie z Emeriko, jak wspomniałeś o tym wcześniej. Tym bardziej jesteśmy dumni, że znalazłaś dla nas czas. Ty jesteś trójkowiczką, wychowaną na Trójce osobą. Tak, jestem trójkowiczką od małego. Jestem bardzo wdzięczna mojej mamie, bo lista przebojów Trójki była u nas w domu zawsze. Czyli dla ciebie ta wizyta dzisiaj jest w pewien sposób sentymentalna. Nie, to nawet nie sentyment, to jest marzenie. To jest małe marzenie, które właśnie się spełniło. No to cieszymy się, że możemy je zrealizować. Małgosiu, chcielibyśmy z tobą porozmawiać o tym, jak wyciszyć dzieciaki, jak wyciszyć całe rodziny przed maturą. Stres naprawdę wielki. Matury tuż po majówce. Takie proste podpowiedzi na dzień dobry od ciebie teraz. Jak się odstresować? Przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, jak nasze ciało somatyzuje, czyli w jaki sposób pokazuje stres. Przepraszam, jeszcze nie zapomniałem powiedzieć, że Małgosia jest wybitną joginką. Już, możesz kontynuować. Przede wszystkim chcę się podzielić z wami rzeczywiście różnymi sposobami na to, jak się odstresować. Czy to z dziedziny właśnie jogi, czy szeroko pojętego takiego dbania o siebie. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, w jaki sposób somatyzujemy. Somatyzacja to jest taki język naszego ciała, kontaktu naszego ciała z umysłem i rozpoznać, w jaki sposób nasze ciało daje nam o tym znać, że się stresujemy. Czy jest to bardziej napięcie w ciele, czy spłycenie oddechu, czy zaburzenia snu, czy takie ogólne rozproszenie. I później, mając już ten wgląd, szukać narzędzi. Rozumiem, że jak rozpoznamy te zachowania, które, o których przed chwilą wspomniałaś, to inaczej na nie reagujemy, na każde z nich. Jeżeli mamy zaburzony sen, spłycony oddech, czy podobne są rozwiązania? Przede wszystkim pierwsze to jest świadomość, czyli kiedy pojawi się świadomość, wtedy dobieramy narzędzia i wtedy mamy różnego rodzaju techniki, czy poprzez łagodne praktyki jogi, tak aby uwolnić napięcie z ciała, czy poprzez oddech, aby przywrócić regulację oddechu, swobodny oddech, tak samo wyregulować nerw błędny, czy poprzez najzwyczajniej w świecie relaksację, żeby się położyć i powiedzieć sobie, mogę odpocząć, nie muszę kumulować tego napięcia, tego stresu, albo poprzez techniki medytacji, uważności, aby tą naszą taki rozproszony, pobudzony umysł tak bardziej wciągnąć do wnętrza i powiedzieć, okej, nic się nie dzieje, dasz radę. To zaraz będziemy rozkładać to na czynniki pierwsze. Na pierwszy ogień weźmy oddech. Troszeczkę wiem na ten temat, zdarzało mi się praktykować tę sztukę oddechu i tu chyba jest ważne, żeby ten wydech był dużo dłuższy od wdechu, w dużym skrócie oczywiście mówiąc. Tak, rzeczywiście wydłużanie fazy wydechu powoduje pobudzenie przywspółczulnego układu nerwowego, czyli tego układu, o którym ja często mówię, że to jest ciasteczko po obiedzie, czyli taki relaksacyjny, wyciszający czas. I oddech, w ogóle zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób my oddychamy, czy oddychamy do szczytów płuc, a właśnie taki typ oddechu pojawia się w sytuacjach stresowych, kiedy mamy ten współczulny układ nerwowy pobudzony, tworzy się takie błędne koło. Więc jeżeli my oddychamy do szczytów płuc, to jeszcze bardziej się pobudzamy i to tak w kółko idzie, więc rozpoznanie tego oddechu to jest pierwszy krok ku temu, aby zmienić chociażby tor oddechu i zacząć oddychać do dolnych żeber. To jest bardzo proste, wystarczy, że tak jak teraz nas słuchacie, przyłożycie sobie dłonie tutaj do bocznych stron żeber i spróbujecie wziąć wdech w taki sposób, żeby te boczne partie żeber się rozeszły na boki. Zrobiłem to, rzeczywiście tak się dzieje. Tak, i można delikatnie przytrzymać dolny brzuch, aby rzeczywiście ten oddech poszedł w dolne partie płuc i parę takich oddechów powoduje, że my się dużo bardziej koncentrujemy, a oddech w dolne partie żeber jeszcze bardziej nas wycisza. I potem ten wydech ma być długi. Wiem ze świata sportu, z którego się wywodzę, że łucznicy na przykład pracują z oddechem. I pamiętam, jak Beata Mieńkowska, pani psycholog, opowiadała mi, współpracująca kiedyś z Otylią Jędrzejczak, że najlepsi ci koreańscy łucznicy, słuchaj, mają wydech 6 razy dłuższy od wdechu. Tak, grubo, tak, co? Tak, tak, to prawda. Rzeczywiście na końcu, to może ciekawa historia i off-top w naszej rozmowie, ale ja kiedyś strzelałam z KBKS-u takie zawody, jak to się stało, że doszło do jogi, ale rzeczywiście... To nie lepszy skok, muszę ci powiedzieć, z westernu do jogi. Tak, ale rzeczywiście pod koniec fazy wydechu, na końcówce wydechu dawało się strzał, bo wtedy ciało jest najbardziej wyciszone, jest najmniejsza szansa, że się chybi. Także no dobrze, tak. Czyli mamy oddech, taką pierwszą propozycję od ciebie. Co dalej? Bo wiesz co, myślę sobie, że jak znam nastolatków, to ich ciężko będzie przekonać do jogi. Och, nie, to przekonanie. Wydaje mi się, że Myślę, że jeżeli nie jest to w ramach WF-u, do którego są przymuszani w jakiś sposób... Chociaż na WF trzeba chodzić. Tak, absolutnie. Ja w ogóle uważam, że wychowanie fizyczne to nie chodzi o to, żeby rzucić piłkę i wszyscy biegamy, żeby rywalizację gdzieś tam jeszcze bardziej pobudzać, tylko żeby poprzez wychowanie fizyczne nauczyć się rozpoznawać swoje ciało, reakcje z ciała i co to ciało potrafi, jakie daje nam możliwości. I kiedy my zrobimy tą przemianę... Jako troglodyta z redakcji sportowej powiem, żeby po prostu spróbować różnych sportów. Tak, poszukiwać różnych form. I teraz, kiedy my nie myślimy o czymś w kategorii, że ja muszę iść na WF, tylko ja mogę rozłożyć matę i zrobić coś dla siebie, to wtedy zmienia się nasze podejście. I ten ruch sprawia prawdziwą przyjemność, więc rzeczywiście jestem za tym, żeby regulować się między innymi poprzez praktyki jogi i tutaj skupieni jesteśmy na asanach, czy tej jogi fizycznej i poprzez asany, które są często właśnie połączone z oddechem, my łączymy ruch i oddech i uwalniamy napięcia, które są w ciele. To jest aż tak proste, naprawdę. Jak ja patrzę, to naprawdę się wyciszam i uspokajam. Ty mówisz tak starannie, tak spokojnie, z takim uśmiechem. Małgosiu, myślę, że nasi słuchacze odczuwają podobnie jak ja. Zrobimy krótką przerwę, zagramy i wrócimy do rozmowy z tobą. Had the heart. 24 minuty po godzinie 10. Małgorzata Kobus, gościem audycji Dobrego Dnia w Trójce, przyjechała do nas z Łodzi. Bezwzględnie to wykorzystam. Będziemy rozmawiali, Małgosiu, z tobą dłużej. Powiedzieć nie stresuj się, zrelaksuj się, no to dość łatwo, ale to nie jest takie proste. Oj, rzeczywiście, tym bardziej, że nasz układ nerwowy jest często tak pobudzony, że my sami sobie produkujemy bodźce, żeby mieć te bodźce. Co ja mam na myśli? Są takie tak zwane komory deprywacyjne. Komory deprywacyjne to jest takie pomieszczenie trochę podobne do floatingu, teraz jest bardziej popularne, gdzie wchodzimy i mamy odcięte bodźce. Czyli jest cicho, jest ciemno, leżymy w takiej wodzie, która ma dużą wyporność. I Są takie miejsca, tak? Komory, tak, to są tak zwane floating. I czyli jest super cicho i jest jeszcze woda, tak? Super cicho, leżysz w wodzie, ta woda jest temperatury twojego ciała, więc nie daje ci żadnych bodźców, jest cicho, ciemno i tak naprawdę zostajesz sam ze sobą. I były prowadzone badania. Chcę tam. No właśnie, ale zobacz, że były prowadzone badania, że ludzie, myśląc, że tam się zrelaksują, przeżywali szok, dlatego że nasz mózg sam projektował bodźce i pobudzenia, ponieważ jest uzależniony od bodźców. Więc co to pokazuje? Że my potrzebujemy nauczyć się relaksacji, my potrzebujemy nauczyć nasz układ nerwowy, nasz mózg, że teraz jest czas na relaks. Więc jak mówimy, o, zrelaksuj się, ta matura przecież nic strasznego. No nie. Jeżeli przez rok, dwa, trzy lata przygotowywaliśmy się do tego kulminacyjnego momentu, to powiedzenie zrelaksuj się jest sporym wyzwaniem. Dlatego my potrzebujemy się uczyć relaksacji tak samo, jak uczymy się wykonywać na przykład na nowej asany, nowej pozycji. Potrzebujemy skupienia, uważności. I powiem wam szczerze, może tutaj słuchacze też są, którzy mieli takie doświadczenia, że jak macie praktykę jogi, powiedzmy trwa 30-40 minut, a potem jest 10 minut relaksu, to albo wyłączamy film na YouTubie, albo wychodzimy z zajęć, no bo to się tylko leży, bez sensu, strata czasu. No właśnie nie. My potrzebujemy nauczyć się relaksu, czyli momentu bez ruchu, to jest pierwsza rzecz. Drugie, zwrócenia tego wektora z zewnątrz do wewnątrz, czyli my kierujemy nasze zmysły do wewnątrz, chcemy zobaczyć siebie od środka. Chcemy poczuć siebie od środka. Chcemy usłyszeć na przykład bicie swojego serca. To są takie pierwsze ćwiczenia uważnościowe, tak zwane wycofanie zmysłu w jodze, zwane pratyaharą, gdzie my próbujemy skoncentrować uwagę do wewnątrz i to jest w ogóle pierwszy etap tego, żeby nauczyć się relaksacji. Więc właśnie tu bym chciała bardzo polecić maturzystom, którzy za chwilę mają wejść na salę i pisać swoje egzaminy, żeby próbowali jak najwięcej bodźców tych zewnętrznych, uważność tych bodźców zewnętrznych przenieść do tego naszego wnętrza, żeby rozpoznać, co jest we mnie, bo my już nie będziemy mieli za dużo wpływu na to, co się będzie wydarzało. A co jest we mnie? Oddech jest we mnie. I na co dzień my nie myślimy o tym, jak oddychamy i rzeczywiście tutaj układ nerwowy sam reguluje to, ale mówimy tylko o takim bezmyślnym oddechu, który podtrzymuje tylko życie. Ale my poprzez oddech mamy realny wpływ na to, jak się czujemy. Więc, kochani, jeżeli już zaraz ten stres ma was gdzieś tam złapać albo już łapie, to co robimy? Idziemy do naszego wewnętrznego narzędzia, jakim jest oddech i próbujemy koncentrować się na tym oddechu i pierwszy go zauważyć. Kolejne techniki to już oczywiście inne stopnie, powiedzmy, zaawansowania. Wspomniałeś właśnie o wydłużaniu fazy wydechów, między innymi to jest właśnie super sposób. Ale pierwsze co, to zauważ, że w ogóle oddychasz i czy oddychasz. Bo pod wpływem stresu często wstrzymujemy oddech, zamieramy. To jest jedna z najbardziej takich pierwotnych reakcji w naszym ciele. Czyli kładziemy ręce na dolnej tutaj, na dolnym odcinku żeber, czujemy, czy one się podnoszą, a potem kontrolujemy i staramy się, żeby ten wydech był jak najdłuższy. Małgosiu, tak sobie myślę, że maturzyści powinni się wyspać przed maturą. Przynajmniej te kilka nocy, a zwłaszcza ta bezpośrednio przed maturą. Tak. Daj jakąś podpowiedź, jak ci młodzi ludzie mają, wiesz, spokojnie zasnąć i pospać długo. Mhm. Są super ćwiczenia uważnościowe, takie uwalniające przed snem. Na przykład możesz sobie zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że z każdym wydechem wszystkie twoje myśli po prostu opuszczają twoją przestrzeń, twojego umysłu. Da się? Tak. Jeżeli wyobrazisz sobie, że każda twoja myśl jest jak chmury na niebie i ona się transformuje, to ta myśl cały czas może się w ten sposób transformować i zobacz, że możesz pomyśleć o tym, że muszę napisać taki trudny dla mnie egzamin, ale i możesz mieć z tyłu głowy, że i to doprowadzi do tego, że nie wiadomo, jakie skończę studia, potem jaką będę miała pracę. tak naprawdę my nie wiemy tego. Więc my nie projektujmy z przestrzeni naszych umysłu najtrudniejszych rzeczy, które mają się wydarzyć. Pozwólmy przepływać tej myśli na zasadzie, na co mam wpływ, na chwilę obecną, nie na to, co będzie za 5-10 lat. Więc transformuj tę myśl, puszczając ją. Puszczam tę myśl. Czyli wyobrażamy sobie, że ta myśl jest chmurą, którą przewieje wiatr. Dokładnie tak. I przyleci następna, tak? I przyjdzie następna, i przyjdzie następna myśl, ale ona też przeleci. No ale ona możemy zmęczyć, ta co przyjdzie. Może być gradowa, może być ołowiana. No tak, życie ogólnie nie jest usłane fiołkami, więc może się wydarzyć, że myśli będą trudne. Jeżeli my rozpoznajemy w sobie, że nasze myśli są pełne pesymizmu, są dla nas obciążające, to rzeczywiście wpływa to na nasze ciało, na układ nerwowy, jeszcze bardziej nas obciążając. Więc pomyślmy o tym, co jest dla nas przyjemne. Też jest taka super technika, uwaga, możecie sobie wyobrazić. Zobaczcie, my możemy dostarczać do naszego układu nerwowego różnego rodzaju zmysłów. I kiedy pomyślisz na przykład o jakimś super przepysznym drożdżowym cieście, które wypiekała twoja babcia. Aż zamknęła się oczy, widzę, że to twój ulubiony wypiek. Tak. Drożdżowe ciasto, które wypiekała twoja babcia i swoimi kochanymi rękami je zagniatała i potem takie ciepłe, pachnące dawała tobie, to zobaczcie, że my wracamy do jakiegoś przyjemnego dla nas wspomnienia i reagują wszystkie nasze zmysły, reaguje całe nasze ciało. Więc znajdźcie swoje przyjemne wspomnienie i zamiast myśleć o tym, o mój Boże, nie znam tej matury, zaraz coś się wydarzy, to pomyśl sobie o tym cieście albo o tym wypadzie nad morze i bądź tam w tym momencie. Ale ona świetnie opowiada. Maciek Załęcki, nasz realizator, cały roześmiany, cały w skowronkach, rozbawiony, uchachany. 2/3 rozmowy z Małgosią Kobus za nami, za moment część ostatnia. Remember when I used to be dope? Yeah. I owned a pocket full of fame. Well, look what you're doing now. I know. Well, I know. I lost touch with reality. Now my personality is an unwanted commodity. Believe Can't it. Believe I used to be Mr. Steve Austin on the mic. 6 million ways I used to run it. I guess Oscar Goldman got mad. Cause I got loose circuits. So loose. I be the mother goose with the eggs that seem to be. Hey yo, pack my bags, cause I'm outta here. Mama don't love me and my mama don't care. Read the papers, the headlines say, washed up rapper got some. Lingo's busted while the guitar sways. B-side copy for the radio plays for something. I knew I blew the whole fandango when the drum programmer wore a Kango. Never could be like great fish, won't bite bait. Realized that I'm over like clover. No good luckin', so Mace beat the f***ing beat. While a teenage fan the heat, I bring it to the clues, paid all my dues. So what's gone's dead, let me use my forehead. Easy pack it up, man, let me stop stalling. Cause everything I do is like falling. 25 minut zostało do godziny 11. To już niestety ostatnia część rozmowy z Małgosią Kobus. Małgosiu, ty jesteś joginką, ale też jesteś fizjoterapeutką. Chciałbym cię poprosić o takie proste ćwiczenia dla maturzystów przed położeniem się spać, przed tego dnia przed maturą i po tym, jak się już obudzą, kiedy będą zdawali egzamin maturalny. Podpowiadaj. Mhm. Bardzo często pod wpływem stresu my się napinamy. Całe nasze ciało się napina, a już szczególnie jak tak psychosomatycznie biorąc pod uwagę, czujemy, że dźwigamy taki wielki ciężar na naszych barkach, to wydarza się taka sytuacja, że nasze mięśnie, nasza powięź się napina i nagle z tych barków idzie napięcie po mięśniach, między innymi podpotylicznych, aż po czepiec ścięgnisty i nagle się okazuje, że my mamy napięciowe bóle głowy. I to są takie bóle, które nie zawsze mijają pod wpływem wzięcia tabletki przeciwbólowej. Przepraszam, że ci przerwę. Tu, gdzie przełknęła ślinę, to odłożyłeś telefon. Muszę państwu opowiedzieć, jesteśmy w radiu. Małgosia ma niezwykłą umiejętność. Mówiła i się filmowała. Takie mamy czasy, ale zrobiła to kompletnie bezinwazyjnie. Kontynuujemy. O, przepraszam najmocniej. Za co mnie przepraszam? To było świetne. Doznanie. Oj, teraz się zestresowałam. Wybiłem cię z uderzenia. Nie, spokojnie, mogę mówić dalej, tylko się zestresowałam. Ale tak... Właśnie, te napięciowe bóle głowy. Więc to napięcie, które idzie z barków, ono dosłownie obejmuje rejon podpotyliczny, czepiec ścięgnisty i mamy takie wrażenie, jakby coś nam zaciskało po prostu czaszkę. To jest ból napięciowy bardzo często, jeszcze dodatkowo wzbogacony, ale jakże i inaczej by można było. Zaciskamy zęby, no bo przecież ja muszę dać radę. No i mamy napięciowe bóle głowy, które właśnie często nie reagują tak dobrze na leki przeciwbólowe. I słuchajcie, możecie zrobić tak prostą rzecz dla siebie. Bierzemy dwie piłeczki tenisowe, kładziemy się na ziemi, przykładamy te dwie piłeczki blisko, podtrzymując sobie dłońmi, dosłownie rejon podpotylicy, czyli podpotyliczny, czyli tam, gdzie kończy się nasza czaszka, zaczyna odcinek szyjny. Jak położycie się na tych piłkach, to poczujecie, że to jest to miejsce. I mając, ważne, leżąc, mając zgięte nogi w kolanach, delikatnie próbujemy oddać ciężar ciała na te piłeczki. Zacznie trochę boleć i wtedy delikatnie możesz poruszać głową na prawo, na lewo i wykonujemy tym sposobem tak zwany automasaż, czyli sami wykonujemy na sobie terapię i rzeczywiście to puszcza rejon mięśni podpotylicznych, jak się rozluźni, to naprawdę genialne jest. Życie jest inne i tak samo, jeżeli nie macie możliwości, znaczy inaczej, jeżeli macie możliwość oprócz takiej autoterapii skorzystać z wizyt u osteopatów, ogromnie polecam, osteopaci to jest złoto. Myślę, że za mało mówi się w Polsce o tym, jak genialnymi są specjalistami, to są fizjoterapeuci, którzy ukończyli dodatkowe, wieloletnie jeszcze studia, szkołę dotyczącą właśnie osteopatii. I robią absolutnie magiczne rzeczy z ciałem. Także bardzo gorąco polecam. Może jeszcze ktoś się zdąży załapać przed maturą do osteopaty. Chociaż tam są terminy, wiesz, ja też uczęszczam do mojego osteopaty Pawła, którego serdecznie pozdrawiam. Rzeczywiście bardzo pomógł mi w pewnym momencie mojego życia i to są ludzie no, genialni. I tak jak ty mówisz, starannie wykształceni. No dobrze, czyli piłeczki tenisowe, oddech. Co jeszcze? Coś jeszcze podpowiemy, Małgosiu? Możemy pouwalniać troszkę z ciała, joga, automobilizacja. Zwrócić uwagę na oddech. Relaksacja. Że się kładziemy, tak? Tak. Nie wiem, czy mogę to zrobić małą antyreklamę, ale mam cały kanał na YouTubie, więc tam znajdziecie też relaksacje prowadzone przeze mnie. Jestem przekonana, że w sieci znajdziecie mnóstwo relaksacji prowadzonych, czyli położymy się, kładziemy się i słuchaweczki w uszy i relaksujemy. I ty mówisz. I ja mówię. I co wtedy mówisz? Zamknij oczy i przenieś swoją uważność do wnętrza ciała. Co dalej? I zwróć uwagę na swój oddech. I tak dalej, i tak dalej. Małgosia Kobus była gościem Trójki. Małgosiu, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję wam pięknie. Ja się czuję zrelaksowany, odstresowany. Patrzę na Maćka Załęckiego za szybą. On wstał też. On pewnie podnosi myśli, brwi. Podniósł brwi, bo on myśli, słuchaj, o tym cieście drożdżowym. Jeszcze wspomnienie jest. Słuchajcie, wy też znajdziecie swoje małe, to jest swoje genialne. Przysłowiowe ciasto drożdżowe przed genialne. Maturą. To jest, słuchaj, genialne. Właśnie to zabieram z tej rozmowy z tobą, żeby myśleć w takim złym momencie o czymś super przyjemnym, bo każdy z nas takie rzeczy przeżył. Tak, i całe ciało reaguje, cała chemia mózgu reaguje, wszystko się zmienia. Endorfiny. Da się wyprzeć tą złą myślą, taką super przyjemną, prawda? Tak, dokładnie. Bardzo ci dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. mądrego dnia. Job's a joke, you broke, your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but tytułowy utwór z Przyjaciół nie przez przypadek teraz na naszej antenie, bo młodzi dorośli coraz częściej powracają do oglądania seriali z lat 80. i 90. Zetki podobno kochają Przyjaciół właśnie, Seks w Wielkim Mieście czy Alfa. Skąd taki trend i czy tak samo interpretują filmy jak starsze pokolenie? Sprawdzał to Jacek Frenzel. Pokolenie Z ma silne poczucie bezpieczeństwa, a ponieważ nie zawsze łatwo im się odnaleźć na rynku pracy, wówczas włącza się im nostalgia za czasami, które według Zetek były prawie idealne, czasami młodości ich rodziców. Zawsze jest tak, że pokolenie, które jest w tym momencie młode, jest zainteresowane tym, co interesowało ich rodziców. To jest taki retro drive. Profesor Piotr Kletowski, filmoznawca Uniwersytet Jagielloński. Teraz przyszedł czas na pokolenie, które sięga do lat 80., sięga do lat 90. Bardzo popularne są seriale z lat 80., Miami Vice, Beverly Hills 90-210, ale też filmy z lat 90. Okazuje się, że Pulp Fiction to jest film, który łączy pokolenia, bo oglądamy go my i oglądają go nasze dzieci. Taki trend w kulturze, który nazywamy nostalgią. Doktor Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawca, filmoznawca, Uniwersytet SWPS. To, co było w latach 80. i 90. przez dzisiejszych 40 i 50-latków uważane jako najlepsze w modzie, w muzyce i właśnie w rozrywce, także w serialach, to trochę udziela się Zetkom, które są pokoleniem indywidualistów. To jest takie pokolenie, które nie jest jednorodne. I to się świetnie wpisuje w seriale, które były realizowane właśnie w tych latach 80. i 90. Z badań nad pokoleniem Z przeprowadzonych przez SWPS wynika, że nostalgia i ten swoisty powrót do przeszłości dotyczy młodych dorosłych nie tylko w Polsce. Za granicą dzieje się dokładnie to samo, co robią nasze polskie Zetki, czyli oni znowu odczuwają swego rodzaju właśnie tą nostalgię i choćby ostatnio kultowy serial Stranger Things nawiązują do lat 80. Proszę zobaczyć, jak to było oglądane. Także polskie seriale są odkrywane i chociaż często są uważane za cringe'owe, to jednak wzbudzają zainteresowania i stają się języczkiem uwagi dla młodzieży. Pomijam filmy Barei, które są zawsze na propsie, ale popularność takiego serialu Szaleństwo Majki Skowron, który nagle odzywa się echem w przeróbkach internetowych, daje asumpt do tego, że ta duchosfera z lat 80. czy 90. znów funkcjonuje w masowym odbiorze współczesnych użytkowników internetu. Kiedyś to były teksty, które żyły w przestrzeni telewizyjnej, takiej paleotelewizji, a teraz przeskakują i zostają obdarzone nowym życiem właśnie w tych mediach internetowych. Polska młodzież, która dużo czasu poświęca na rozrywkę, szuka tej rozrywki w sieci i tu znajdują, odkrywają to, co było realizowane także w polskiej kulturze, czyli te seriale z lat 80. i 90., choćby w Labiryncie Matki, Żony i Kochanki, ale pamiętajmy o Siedmiu Życzeniach, o Miodowych Latach, czy taki kryminalny polski serial, czyli 07 Zgłoś się, nawiązujący oczywiście do klasyków kryminalnych zachodnich. To są takie właśnie momenty, które idealizują ten świat przeszły, dając taką ułudę i poczucia bezpieczeństwa. Młodzi ludzie szukają pewnego modelu zachowania, który nie jest takim modelem nakierowanym wyłącznie na konsumpcjonizm, ale właśnie może na przeżywanie czegoś w sposób oryginalny, głębszy i szablonowy. Jacek Frenzel zabrał nas w tę podróż po serialach z lat 80. i 90. Siedem życzeń mi przypomniał. To było coś. Hator, Hator, Hator. 6 minut zostało do godziny 11. Majówka, drodzy Państwo, za pasem i wspólne grillowanie. Czy jest szansa, aby na ruszt wrzucić roślinne mięso i czy będzie ono smakowało tak samo jak prawdziwe? Co z innymi potrawami, które jemy w przydrożnych knajpach w drodze na majówkę? Wciąż wzrasta zachorowalność na choroby dietozależne, a przyczyną są nabyte przez lata wadliwe przyzwyczajenia żywieniowe. Ludzie mają świadomość, że sałatka jest zdrowsza niż kebab czy ociekająca tłuszczem kiełbasa, ale ciężko im zrezygnować z przyjemności zjedzenia czegoś niezalecanego. A co gdyby fast foody stały się nie tylko pyszne i pożywne, ale i bogate w cenne składniki odżywcze? W projekcie Implant Food zaplanowano utworzenie nowych produktów będących pełnowartościowymi zastępnikami produktów mięsnych, takich jak burger, parówka czy gyros. Roślinne alternatywy dla produktów mięsnych o odpowiednio zbilansowanej wartości odżywczej zawierające pełnowartościowe białko i tłuszcze roślinne, a także składniki funkcjonalne i prozdrowotne będą całkowitą nowością na polskim rynku. I właśnie o tym będziemy po 11 rozmawiali z panem profesorem Przemysławem Kowalczewskim z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Proszę być z nami. Autopromocja. Ekologia. Współczesne imperia. Zdrowie psychiczne. Sport olimpijski, wojny na świecie. Tylko ważne tematy w Klubie Trójki. Przez to, że ta akcja była bardzo kontrowersyjna, trafiła do mainstreamu. Moim zdaniem zaczął nas wszystkich prześcigać. To też budzi pewne zagrożenia. Bagatelizujemy przemoc rówieśniczą, nie zdając sobie sprawy, jak okrutne potrafią być dzieci. Mamy do czynienia z igrzyskami latem i zimą i to nie jest wcale tak porówno, a ruch olimpijski jest ten sam. Bardzo wiele osób w moim otoczeniu mówi o tym, że wojna powraca też w snach. Klub Trójki. Na antenie od poniedziałku do czwartku, tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w naszych podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład wydajny laptop HP Pavilion 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy.